منو تنها میداشتی میرفی تکی، میگفتی تو سواری ولی همش بود الکی. نمیدونم چرا بازم دوست دارم، بی تو مردن شده تنها کارم. اما نیستی و همه برام غریبن، تو این دنیا همه دارم میدم منو فریبم. اما مثل تو من تو این دنیا کسی ندیدم، ولی بازم میگم برای من تو یدیدم. چرا میگی برو تو از پیش من، با این حرفات میخوای کنی منو ریشه کن. ولی بدون عشق اول فراموش نمیشه، به جز عدرت و هیچی تراوش نمیشه. من که همه چیزو بازم به پای تو ریختم، من که موندم و به پای تو سوختم. ولی تو نخواستی، ولی تو نموندی که دیگه پیشم باشی یا با من سر کنی. نزو بمیرم برگرد پیشم، نزا تو ذهن تو من فیشم. آره توی روزای زندگیم شب و روز ما با هم بودیم این دوتا دوست، ولی عهد تو پست تو بسته شد. منم رسته پرو تو هم زجر تو مزده کن. من دیگه نمیتونم بمونم با تو، بودو سری پس بگیر ازم اکساتو. چرا میگی برو تو از پیش من، با این حرفات میخوای کنی منو ریشه کن. ولی بدون عشق اول فراموش نمیشه، به جز عدرت و هیچی تراوش نمیشه. من که همه چیزو بازم به پای تو ریختم، من که موندم و به پای تو سوختم. ولی تو نخواستی، ولی تو نموندی که دیگه پیشم باشی یا با من سر کنی. با من سر کنی. برو تو از پیش من، با این حرفات میخوای کنی منو ریشه کن. من که همه چیزو بازم به پای تو ریختم، من که موندم و به پای تو سوختم. سخته که قلب یکی دیگه واسه تنها عشق شب و روزم بتپه. من نمیدونستم که یه روزی میرسه که شکست بخورم توی عشقم این دفعه. رگو میزنم میرم تو با غریبه بمون، فقط سر قبرم بیا یه دقیقه بخون. از این عشق چندین و چند سالمون که پیدا نمیشه کپ امثالمون.